Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Sözler isimli kitabından 24. sözü okuyacağız. 24. sözün son kısımlarında ikinci meyvede kalmıştık. Üstadımız nefsine şöyle hitap ediyor. Ey nefis! Ubudiyet, ibadet, Allah'ın ahirette vereceği ödüllerin bir kısmını dünyada talep etmek için yapılmaz. Aksine ibadet, Allah'ın bugüne kadarki nimetlerine, ihsanlarına senin teşekkürlerle karşılık vermendir. Bizim zaman zaman yanılarak dualarımıza ve taleplerimize neden cevap verilmedi gibi, ben şu kadar namaz kıldım, şu kadar dua ettim, şöyle şeyler yaptım ama bana neden istediğim gibi cevap verilmedi tarzında vakı olabilen bazı insanların düştükleri bir yanlışlığa üstadımız fevkalade derin, fevkalade güzel bir cevap vermiş. Çünkü yapılan ibadet, ubudiyet, kulluk, Allah'ın ahirette vereceği ödüller içindir. O ödüllerin bir kısmını dünyada talep etmek için yapılmaz. Bir de bu ibadetler Allah'ın bugüne kadarki nimetlerine, bize sonsuz nimetleri var. O nimetlere, ihsanlara karşı senin teşekkürlerle, minnetlerle cevap vermendir. Yani biz ibadetimizin ücretini önceden peşin almışız diyor üstadımız. Şimdi ona göre bir hizmet ve ibadet yapmakla görevliyiz. Aldığımız peşin ücreti ödemek, hakkını vermek durumundayız. Öyle bir ibadet yapacağız. Çünkü ey nefis, tamamen hayır ve bereket olan bedeni sana bir elbise gibi giydiren Halık-ı Zülcelal, sana iştihalı bir mide verdiğinden, o midenin istediği bütün yiyecekleri de Rezzak ismiyle bir sofra içinde senin önüne koymuştur. Şimdi bir misal veriyor. Neden biz ücretimizi almışız? Nasıl almışız? Ve yaptığımız ibadetler hangi peşin ücretin karşılığıdır? Bizim ibadetimiz aslında hiçbir şeyin karşılığı değildir de, faraza bir karşılık olacak olsa, karşılık yerine koyacak olsak bile, daha önce peşin peşin aldığımız, bize verilmiş, ödenmiş nimetlerin karşılığı olabilir. Evet, biz ibadetimizin ücretini önceden peşin almışız. Şimdi ona layık bir hizmet ortaya koymalıyız. Çünkü ey nefis, tamamen hayır ve bereket olan bedeni, bakın dünyaya gelmek, dünyada var olmak, varlık alemine adım atmak öyle bir güzelliktir, öyle bir hayır ve berekettir ki, bunu tarif etmek mümkün değil. Bunu bir parça anlamak için yokluğa gitme, varlıklarımızı, var olan bedenimizi, gençliğimizi, güzelliğimizi ve dostlarımızı, sevdiklerimizi kaybetme korkusu bizi nasıl yakıyor, ona bakın. Demek ki varlık işte o kadar güzel. Böyle bir varlığı, bir bedeni sana bir elbise gibi giydiren Halık-ı Zülcelal sana iştihalı bir mide vermiş. Şimdi mide bir örnek. O midenin istediği bütün yiyecekleri Rezzak ismiyle bir sofra içinde senin önüne koymuştur. Bahar, bahar mevsiminde özellikle yazda ne kadar çeşitli meyveler bize ikram ediliyor. Meyveler, sebzeler. Hele insan olarak biz ne kadar çok çeşitli nimetlere, meyvelere mazarız. Sadece midemiz açısından bakıldığında. Biz demek ki ne kadar uğraşsak, ne kadar şükretsek, ne kadar ibadet etsek, şu güne kadar bize verilen beden nimetinin ve ondaki organların, mesela bir midenin ihtiyacı olan yiyeceklerin cevabını, şükrünü Cenab-ı Hakk'a ödemiş olmayız, olamayız. Evet, burada aciz kaldığımızı görüyoruz, anlıyoruz, hissediyoruz. Hiçbir nimet, bir su nimeti ne parayla ödenir, ne ömürle ödenir, ne ibadetle ödenir. Şimdi üstadımız buradan bir kademe daha yukarı çıkıyor ve diyor ki, sonra sana giydirdiği bu vücudu göz kulak gibi beş duyu ile donatmış. Evet, Asgari'den gözümüzle görüyor, kulağımızla işitiyoruz. Efendim dilimizle tat alıyoruz, derimizle dokunuyor, varlıkları hissediyoruz. Yumuşağı, efendim sıcağı, soğuğu, serti bunları hep anlıyoruz. Varlık alemini dokunarak hissedebiliyoruz. Hakeza böyle duyularla donatmış, duygularla donatmış, cihazlarla donatmış. Bunlarla senin hayatını zenginleştirmiştir. Bakın sadece görmeyince ne kadar çok şey kaybediyoruz. Gözünüzü bir kapatın öyle bakın aleme. Kapkaranlık bir alem. Görmek hayatımızı ne kadar zenginleştiriyor. Tat almak hayatımızı ne kadar zenginleştiriyor dilimiz. İşitmek gözümüz, kulağımız hayatı ne kadar zenginleştiriyor, kolaylaştırıyor. İşte bu duyuların, bu organların da mide gibi fakat ayrı ayrı rızık isterler. Bunun için Cenab-ı Hak senin önüne çeşitli nimetlerle dolu, yeryüzü kadar geniş bir sofra daha açmış. Göz, kulak gibi organlarınla sen o geniş sofradan bol bol istifade ediyorsun. Evet, gözünle bakıp o kadar güzellikler alıyorsun ki tarif edilmez. Her bir rengi ayrı tadıyorsun. Her bir şekli, her bir çiçeği, her bir yaprağı, ağacı, manzarayı, denizi ve daha saymakla bitmeyen her günün ayrı ayrı güzelliklerini gözünle tadıyorsun. Her günde bin güzellik doğar da birini sevmeye bir ömür yetmez. Evet, birini sevmeye bir ömür yetmez. Bu kadar çok. Şimdi bu duyuların da mide gibi ayrı ayrı rızık istiyorlar ve Cenab-ı Hak onların rızkını da vermiş. Kulağımızın rızkını vermiş, binlerce ses, musikiyi, beste, efendim onu tatmin ediyor. Gözümüzü türlü güzellikler ayrıca tatmin ediyor. Böyle dünya genişliğinde bir sofra açılmış. Göz kulak gibi organlarınla sen o geniş sofradan bol bol istifade ediyorsun. Sonra seni, bakın bir kademe daha yükseltiyor. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın nimetlerine, bu nimetlerine acaba gözümüze karşılık, kulağımıza karşılık veya onlarla tattığımız nimetlere karşılık yani bir görüvermek alemi. Bunu ödemeye kalksak ödeyebilir miyiz? Hangi ibadetle ödenebilir? Onun için amellerimiz bizim bu nimetlere de mukabil gelmez. Sonra bir kademe daha çıkarıyor üstad, diyor ki, seni aklı ve kalbi olan bir insan yapmış. Bu akıl ve kalp de kendine layık manevi çok rızık ve nimetler istiyor. Bunun için Allah şu uçsuz bucaksız mülk ve melekut alemlerini keşfedilmeyi bekleyen geniş bir sofra gibi senin önüne aklın yetişeceği ölçüde sana açmıştır. Evet buyurun, aklınızla istifade edeceğiniz çok geniş bir sofra. Eliniz, kaşığınız akıl. Fizik, matematik, kimya alemleri, ciltler, kitaplar dolusu yaza yaza bitirilemeyen tabiat aleminin her biri bizim akıl midemizi tatmin eden bir rızıktır. Bizi besliyor. Evet, bu alemden bakın, fizik alemden hayvanlar akıllarıyla istifade edemiyorlar. Kimya alemden akıllarıyla istifade edemiyorlar. Bir sonuç çıkaramıyorlar. Anlayamıyorlar. Matematikten bir şey anlamıyorlar. İşte bu alemlerden akıl yönüyle biz istifade ediyoruz aklımızla. Demek ki hayvanların bu sofradan yiyecek kaşıkları yok. Bu sofradan istifade edecekleri bir kaşıkları yok. Onlara kapalı bu sofra. İşte bu mülk alemi gibi bizim önümüze bir de melekut alemi açılmış. Maneviyata açılarak kalbimizi, aklımızı geliştirerek istifade edeceğimiz gerek fikir, gerek düşünce, gerekse efendim daha maneviyatla içine girebileceğimiz büyük bir alem var. Bu alem ve bu nimetler, uçsuz bucaksız nimetler, bakın başkalarına kapalı, size açık. Acaba ibadetleriniz, namazınız, orucunuz, başka nimetleri ödemediği gibi bu sofradaki nimetleri öder mi? Hayır, ödemez. Cenab-ı Hak öyle bir merak ihsan etmiş ki, büyük bir merakla bu alemde gezip dolaşıp, o midemizi tatmin ediyoruz. Ve çok seviniyoruz. Sonra Allah sana en büyük insanlık olan İslamiyeti ve imanı vermiş. İnsanlığın bu en büyük makamı olan İslamiyetin ve imanın da kendine has gıdaları vardır. Onlar da gıda istiyor ve sana gıda kapısı açıyor. Yeni bir beslenme alanı açıyor, yeni bir sofra açıyor. İman ve İslamiyet sayesinde istifade edeceğin yepyeni bir sofra, yeni bir oda, yeni bir salon açılıyor önüne. Allah'tan sonsuz nimetler ister insanın işte birçok duyguları. Ve rahmetin sayısız meyveleriyle beslenirler o duygular. Bütün yaratılmış alem o duyguların, o midelerin rızkı olduğu gibi, Esma-i Hüsna ve Sıfat-ı Mukaddese dairesi de Cenab-ı Hakk'ın güzel isimleri ve Rabbimizden, Rabbimizin sıfatlarının mukaddes dairesi de, yani onu tanıma, onu bilme dairesi de, marifet, marifetullah dairesi de öyle büyük bir nimet sofrasıdır ki diyor. Senin önüne bu nimet sofrası, bu saadet sofrası, bu lezzet sofrası bütün güzellikleriyle, bütün haşmetiyle açılmış. Sen namazınla, ibadetinle, kulluğunla, secdenle, rükûnla, tesbihinle, tesbihatınla başka nimetleri ödeyemediğin gibi bu sofradaki nimetleri de ödeyemezsin. Sonra sana imanın bir nuru olan sevgiyi vermiş Cenab-ı Hak. Bakın bir kademe daha yukarı çıkıyor. İmanın bir nuru olan sevgiyi, muhabbetullahı vermiş Cenab-ı Hak. Uçsuz bucaksız bir nimet sofrasını, saadet ve lezzet sofrasını işte bu muhabbet dairesine, muhabbetullah dairesine ihsan etmiştir. Sen sevginle, muhabbetinle, o gönlündeki sevgi dediğin ellerle, kepçelerle, kaşıklarla bu sofradan istifade edersin. Hani bandıkça bandım, yedikçe yedim, doydukça doydum denilen alem. Cenab-ı Hak hepimize bu marifetullah ve muhabbetullah dairesindeki rızıklardan ihsan etsin. Yoksa dünyadan sadece midemize ihsan edilenlere şükrederek de gelip geçsek, bu da bir şeydir. Gözümüze, kulağımıza ihsan edilen nimetleri tadarak geçsek, onun farkına varsak o da bir şeydir, o da güzeldir. Fikrimize, aklımıza açılan sofraların farkında olsak ve her ilimde alim olsak ve çok memnuniyet hissetsek, bu da bir, ona şükredersek o da bir şeydir. Evet, her ilmin bir tadı var, her ilmin tadı var. Marifetullah'ın tadı, Allah ilminin tadı başka hiçbir şeye benzemez. Bakın çocuk sevgisinin tadı var, para sevgisinin tadı var, mal sevgisinin tadı var. Her şeyden, her şeye muhabbetimizi dağıtırız ve her şeyden ayrı bir tat alırız. Ama bütün bu sevdiğimiz şeyleri ve sevgiyi bize ihsan edeni sevmenin öyle bir tadı vardır ki her şey, yani diğer bütün sevgiler onun yanında çok sönük kalır. Cenab-ı Hak bize o saadet sofrasından bol bol yemeği ihsan eylesin, ihsan etsin. Değerli kardeşlerim, demek ki bizim bize ihsan edilen nimetleri ibadetle, zikirle, evrad ile, hele hele dualarımızla ödeme gibi bir iddiamız olmamalı. Biz hazır bize verilmiş, bugüne kadar verilmiş olan nimetlerin, organların şükrünü eda edemeyiz. Buradaki acizliğimizi bilmeliyiz. Öyleyse dua ederken, Cenab-ı Hak'tan bir şeyler isterken biraz dikkatli, biraz mütevazı olmalıyız. Neden vermedin, ben istedim de vermedi gibi bir takım iddialarla veya şu nimeti elimden aldı, şu sevdiğimi elimden aldı gibi bazı iddialı sözlerden geri durmalıyız. Binlerce nimetinden birini geri alırsa Allah suçlanmaz. Binlerce nimeti var. Biri eksik olursa birine dua ettiğin halde sana verilmemişse bir hikmeti vardır ve ben dua ettim de vermedi denilmez. Sana peşin peşin çok şey verilmiş. Her gün güneş senin için doğuyor, rüzgarlar senin için esiyor, yağmur senin için yağıyor dünyada. Kalbin senin için çarpıyor, çalışıyor, böbreklerin senin için çalışıyor, gözün sana çalışıyor, sana hizmet ediyor. Bütün bunları düşününce, ağaçların sana meyve yetiştirmek için, otların, toprağın sana sebze yetiştirmek için harıl harıl çalıştıklarını, işçiler gibi çalıştıklarını, fabrikalar gibi çalıştıklarını düşünürsen, ancak tevazu ile, mahcubiyetle başını yere eğer ve mahcubiyetle şükredersin. Evet, Cenab-ı Hak bizi kendine kul kabul etsin. Yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin. Az ibadetimizi çoğa saysın. Bizim cüz'i ibadetlerimize külli ibadetler sevabı ihsan etsin. Önümüzdeki dersimizde bu konuyu işleyeceğiz. İnşallah beraber olmak ümidiyle hoşça kalın.